بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريش رنبيلي مزي شوال mwaka wa 1440 katika darasa ya risala bawa'ithul khalas min adh-dhunub li Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala, akiwa afanya ta'liq ya maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah kutoka katika kitabu chake Idatus Sabirin. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ar-rabi'u ashar, jambo la 14 katika yale yanayosaidia Muislamu kujiepusha na maasiya, sarfu al-fikri ila ajaibi ayatillah allati nadaba ibadahu ila tafakkuri fiha, kuipeleka fikra yake mwanadamu katika aya za ajabu za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo amewaamrisha waja wake kuzizingatia na kuzifikiria. Na aya za Allah subhanahu wa ta'ala au ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Qayyim rahimahullah akazieleza kwa kusema وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة. آية زاكي زيكو كنا من نبيلي كنا آية عن بازني المتلوة زنازو صوم نهابا كنا تشكو سليوني كتاب شاء الله سبحانه وتعالى أبيمتو واتكي صوم كتابه هيكي وكوكي زنغتي مانا ياكي na kufahamu kile anachoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kile anachokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo mengi ya ajabu yaliyotajwa katika kitabu hiki. Wa ayatuhu al-makhluqa, na ishara zake katika viumbe vyake alivyoviumba. Akawa mwanadamu akatizama kile alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala, akapata mazingatio ndani yake. Wa fi anfusikum afala tubsirun, itizama nafsi yako namna alivyokuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كذلك أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أوتزامي katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtizamo wa kuzingatia. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Vyote hivi vahitajika mwanadamu avitizame kwa mtizamo wa mazingatio. iwe atapata ibra na mazingatio katika viumbe hivi vya Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشياطين والشيطان ومحادثته ووسواسه. Jambo hilo likitawala moyo wake, basi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala litazuilia kuhudhuria kwa shetani katika moyo wake na wasiwasi wake na mazungumzo yake anayoyatupa kwa mwanadamu anapobakia katika hali ya faragha, sababu moyo umeshughulishwa, kila anachokitizama akumbuka utukufu na uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala alizompa kwa kila anachokitizama. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Kuna ishara nyingi za kukuonyesha utukufu na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. وما أعظم غبن من أمكنه أن لا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن. نخسارة إليوجي كمتو أمبايا أويزا كبكية katika kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala na daima kumtaja na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume wake sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, kisha akalipa mgongo hilo na kuwa mbali nalo, akawa yuko tayari kumhudhurisha shaitani katika watu na majini. فلا غبن بعد هذا الغبن والله المستعان. هكونا كل خسارة زيد يهوك. الأمر الرابع عشر التفكر في آيات الله عز وجل كزنغتية إشارة زاكي الله عز وجل. غبن نمتك كوبوة kama kula hasara, fanya biashara kwa hasara, fi ghabn. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kaita siku ya kiyama taghabun, yawma yajma'ukum li yawmil jam', dhalika yawmu at-taghabun, yawmu at-taghabun. Kwa nini ameita hivi? Kuna watu watakuja na amali salih siku ya kiyama, lakini kwa sababu ya kuwadhulumu watu, kwa sababu ya kuwasengenya watu, kwa sababu ya yakachukuliwa mema yake akapewa mtu mwingine, na ikiwa hana tena mema yakachukuliwa maovu ya yule mtu akabandikwa yeye. Dhalika ya umutaghabun, anakula hasara huko. Kama kuna hasara, kuna hasara kama hiyo. Ala man yashtari saharan binaumin, ni kama kununua kesha badala ya usingizi. Ndio mfano mtu kama huyu. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, idha sarafa almuslimu fikrahu ila ajaibi ayati Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'un kana at-tafakkur bil ayati al-matluwa وهي كلامه سبحانه وتعالى القرآن العظيم، أم كان التفكر في آياته المخلوقة وهي آياته الكونية. مسلم أكبرك فكر زاكي كتك إشارة زا الله سبحانه وتعالى زا أجابه إيساواني كزنغتي آية زنازو صومة. Nao ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala قرآني تكوف. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أكوازنغتية زي الآية نكوز تفكار زي الآية أكبت عبرا لنياك أو إيوه fikra yake katika aya alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala, nao ni al-ayat al-kawniya, al-shamsu wal-qamar wal-nujumu wal-jibal al-shajaru wal-hayawanat, na vitu vingi alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote hivi vyatuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja anayestahili kupelekewa ibada. فإن هذا التفكر سيفتح للعبد أبوابا من الخير كثيرة. كفكيريا هوكو نكوزنغاتيا هوكو كتنفنغوليا مجا ملانغو يا خيري مينجي سانا نانديو كونا مسلام أمبايا أجيلي وكساو ساوا أكيونا كتك آيهيزي إما زنازو سومو أمبايا قرآن أما آية كونية alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyake, moja kwa moja litatoka neno katika ulimi wake subhanallah, subhanallah, namna Allah anavyoumba. Ukitizama yale mambo ya ajabu aliyoyaumba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mfano kwa mnyama ngamia, kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, tumtizame na kufikiria utukufu wa Allah katika lile jambo, wallahi utajua kuwa Allah ana uwezo mkubwa sana, ana uwezo mkubwa sana, na hili jambo la ajabu sana. Kwa hivyo atajifungulia milango ya khairi mingi. Wasayashghalu qalbahu bil imani wassilati billahi azza wa jalla مما يبعده ويجنبه مواقعة الآثام والخوض في الباطل. ناتوشغلش ميواكنا إيمان نمفنغماننا الله عز وجل جنب أنبال لتمويك أنبال نكمويبوش كتكمان نكفان معاصي أكفام كتك باطل. كما أن هذا التأمل يعد من أبرز الأسباب التي تطرد الوساوس والشكوك عن النفس. كما vile kuzingatia huku na kutaamali huku na kufikiria huku kuhesabika kuwa ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo kwa sababu hizo aweza mwanadamu kufukuza wasiwasi na shaka kutoka katika nafsi yake. Wengi katika wale ambao hawazingatii aya za Allah alizoziumba, hawazingatii aya za Allah subhanahu wa ta'ala alizoziteremsha, hawa mara nyingi huwa karibu zaidi na shaka na maradhi ya wasiwasi. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala kizungumza katika aya yake, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Sahaba Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu alivyozingatia hii aya kabla ya kusilimu ikawa ni sababu ya kuingia katika Uislamu. Ni wangapi katika watu leo ambao hawazingatii mfano wa aya hii ikawa ni sababu ya kurtadi na kutoka katika Uislamu, bali na kwenda mbali zaidi mpaka kufikia kukanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, haswa katika asri hii tunaoishi, kwa sababu ya kutozingatia. Yani lau kama mtu atakaa chini afikirie, kwa mfano mimi nasema kuwa hayupo muumba, lakini hebu njiulize swali, ikiwa kwa mfano nitasema kidude hiki fulani kimekuja bila ya kutengenezwa na mtu, chenyewe tu kimekuja, akili yangu yakubali kweli? Kama mimi si mwenda wazimu, akili yangu nzima haikubali. Sasa ikiwa kidude kidogo haikubali, mbona yakubali mbingu na ardhi? Mbona yakubali bahari na milima na miti na hawa wanadamu walioko katika hii ardhi? Na vyote ninavyovitazama vyote hivyo vina muumba hivi, lakini kidude kidogo cha plastiki kama hiki haiwezekani kimekuja hivi, kimeundwa hiki. Sio Uchina huko ama Japani, lakini kimeundwa hiki. Sio. Sasa kwa fikra hii ndogo tu ishakuondoa wewe wasahau na shukuku katika nafsi yako. Lakini kuna watu pia fikra hiyo hawana, na bali hawa ndio wajiona wameendelea sana katika ulimwengu. Wakajiona wao akili zao zimefunguka zaidi. Kumbe ndio wakaingia katika safa wal iyadhu billah. Bali wakawa katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala sema ulaika kal an'ami bal hum adall. Adall min al hayawanat. Amepotea zaidi kuliko wanyama. Kama kala Allah ta'ala inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Watu wenye akili timamu, watu wenye kuzingatia kule kuumbwa mbingu na ardhi na kupishana kwa usiku na mchana kwa tosheleza, kwa ni alama na ishara kwa wao ya uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu jaribu zuia mchana ubakie, wewe ubakie siku mbili tatu, waweza? Nani anayeupeleka mchana ukaondoka ukaingia usiku, usiku ukaondoka ukaingia mchana? Nani aliumba mbingu na ardhi zote hizi? Kwa watu wenye akili uzingatia wakapata ibra. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi ay fi jami'i ahwalihim. Ni wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ule wingi wao kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa hizi ishara zake haziwapiti, sababu kila wanapoangalia ishara hizi wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu aliokuwa nao na uwezo mkubwa alionao, akaumba vitu vyote hivi wanavyoviona katika macho yao. Toka nje wewe, nenda kaangalie mbingu juu kwa jicho la mazingatio, utakuta kuwa uwezo wake Allah ni mkubwa mno subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardh, kuangalia kwa jicho la ibra, kwa jicho la kuzingatia, kwa jicho la kufikiria mbingu na ardhi. Rabbana ma khalaqta hadha batila, haiwezekani ya rabbi kwa vyote hivi umeviumba kwa upuzi tu, kwa batil. Subhanaka faqina adhab an-nar. Tizama imewafikishia wapi. Kwa kuzingatia kwao ikawafikishia mpaka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaepushe na adhabu ya moto, kwa kuwa walitizama viumbe hivi kwa jicho la tafakkur na i'tibar na kuzingatia kwa kile wanachokiona. Qala Abu Sulaiman ad-Darani inni la akhruju min manzili fama yaqa'u basari ala shay'in illa ra'aytu lillahi 'alayya fihi ni'ma aw li fihi 'ibra. Asema sitoki katika nyumba yangu isipokuwa ninapotoka katika nyumba yangu halitaanguka jicho langu katika jambo lolote. Inni la akhruju min manzili, hakika mimi natoka katika nyumba yangu nikitoka nje. Fama yaqa'u basari ala shay'in, jicho langu haliangukii juu ya chochote. Illa ra'aytu lillahi 'alayya fihi ni'ma. Na hii tafakkur ya hapa ni ya kutizama ishara zinazoonyesha ukamilifu wa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ataona neema za Allah juu yake. Au li fihi ibra, au kuna mazingatio katika kile anachokiona. Kwa kile unachokiona katika macho yako, ikiwa ni mnyama, ikiwa ni mbingu, ikiwa ni ardhi, ikiwa ni jua, ikiwa ni mwezi, ikiwa ni nyota, zote hizi kwako wewe iwe ni ibra, kukuonyesha utukufu na uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. الله المستعان. اسمه يابا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.